Хоць выклікаў тады Рамана з хаты Гарабурда, але ён да дзікага палявання не мае дачынення. У тыя дзве ночы, калі яно з'яўлялася ў апошні раз, Гарабурда сядзеў у сваім берлогу, як хамяк у нары. Я ведаю, яго дом добра пільнавалі. Але ж ён зацікаўлены ў смерці або ў вар'яцтве Яноўскай. Яму гэта карысна. Ён прымусіў Кульшу запрасіць у той вечар Надзею Яноўскую да сябе. Ён паслаў да Кульшаў і сваю дачку і затрымаў усіх да ночы. Рыгор задумаўся, пасля мармытнуў. Можа і так, ты разумны, ты ведаеш. Але Гарабурды там не было, я адкажу галавою. Ён дрэнны яздок, ён баягус. Ён увесь час сядзіць у палацы. Але ж ён можа і намовіць на тую агіду кагосьці іншага. Можа, гэта і так, так і можа. І тут Свяцілавіч яшчэ больш збялеў і ўтаропіўся кудысьці вачамі, як быццам абдумваў штосьці важлівае. Я не перашкаджаў яму. Захоча, сам скажа. Думаў ён, аднак, недоўга. Браты, я, здаецца, ведаю гэтага чалавека. Разумееце, вы наштурхнулі мяне на гэта. Першае, ля ведзьмаковай ступы. Я сёння бачыў там чалавека, вельмі знаёмага мне чалавека, на якога ніколі б не падумаў, і гэта мяне вінтэжыць. Ён быў вельмі стомлены, брудны, ён ішоў да багны, пабачыў мяне, накіраваўся да мяне. Што вы тут робіце, пан Свяцілавіч? Я адказаў жартам: шукаю ўчарашняга дня. А ён зарагатаў і пытае: хіба ўчарашні дзень, хай яго д'ябал, прыходзіць у сённяшні? А я яму кажу: ва ўсіх нас учарашні дзень на шыі вісіць. Ён: але ж не прыходзіць? А я яму: а дзікае паляванне? З мінулага ж у сёння прыйшло. То я ж у твары змяніўся. Хай яго ліха, не памінайце вы яго. І паехаў ля Дрыгвы на поўнач. Я накіраваўся да вас, пан Беларэцкі, а калі азірнуўся, то бачу, ён паехаў назад і ўжо ў лажок спускаецца, спусціўся і знік. Хто гэта? Спытаў я. Свяцілавіч усё вагаўся, пасля ўзняў свае светлыя вочы. Прабачце, Беларэцкі. Прабач, Рыгор, але я не магу пакуль што сказаць. Это занадта важліва, а я не пляткар, я не магу так проста ўзваліць такое абвінавачванне на плечы чалавека, які можа яшчэ і бязвінны. Вы ведаеце, за такое могуць забіць нават па адным падазрэнні. Магу толькі сказаць, што ён быў сярод гасцей у Яноўскіх. Я ўвечары яшчэ падумаю, прыпамятаю гісторыю пра вексалі і заўтра скажу вам. Я пакуль не магу больш нічога сказаць. О, вядома, надзейнае алібі. О, дурні, якія непэўныя думкі. Па аналогіі я прыпомніў і свае непэўныя думкі пра рукі, якія павінны былі мне дапамагчы разабрацца ў чымсьці важлівым, але прыдумаць, успомніць не мог і адагнаў надакучлівае слова. Вырашылі, што Рыгор будзе сённяшняй ноччу сядзець у халоднай лагчыне, адтуль недалёка да хаты, у якой жыў Свяцілавіч, яго стары брат-слуга і кухаварка. У выпадку патрэбы мы зможам яго там адшукаць. І ўсё ж я не веру, што падпільнуе іх там пры выхадзе. Свяцілавіч іх спудзіў, сказаў Рыгор. Яны знойдуць іншую дарогу з пушчы на раўніну. Але іншай дарогі ў парк не знойдуць. Я буду пільнаваць іх ля паваленай агароджы, вырашыў я. Аднаму небяспечна, апусціў вочы Рыгор. Але ты таксама будзеш адзін, я.